Але не в нашій камері, бо у нас там перукарем він працював. Ну і все, і тут почалося, але ж то вже пішов 76-75 рік, тут ще Гельсінки, оце от іде, тут же Сахаров збунтувався, тут же дуже активно йде. Створений комітет захисту прав людини, почалися створюватися. Ми в лагері почали ті голодівки за статус передв'язня добиватися. Нав'язали контакт зі всіма іншими вже лагерами там, чи все через лікарню у нас йшло, бо в лікарні зустрічалися там. Сахаров дістав Нобелівську премію, пішла інформація більше, ну тобто вже пішло таке життя, відчувалося. Картер з Брежнєм зустрілися у Відні, ОСВ-1 тоді підписали. А в нас всередині йдуть бунти, бо думаємо, що ага, раз пішли на ОСВ-2, на ОСВ, значить буде ОСВ-2. Але по газетах, що у нас політв'язнів немає. Богдан Ребрик, касета друга. Так, ну це найголовніше в нас була проблема, перед нами сталася, я кажу, якраз після підписання цього Гельсінського заключного акту. Хоч вона і раніше стояла, але тут вона дуже актуальна. Тобто доказати світові, що ми є, що, тобто політв'язні в Радянському Союзі є. Ну і направилася вся наша діяльність в цьому відношенні, звичайно, до досягнення цієї мети. Бо ми собі дуже добре уявляли, що мусимо підключити до того, що ми вирішили проблему нашої державності, без підключення світової громадськості ми цього не зробили. У тих бесідах, у тих дискусіях, про які ми вперше говорили, про які Ігорінь казав, якраз і обговорювалися такі моменти, в тому числі і в нас там на особливому режимі так само, бо то люди тим жили всі в основному, тобто не байдужі люди, люди, які присвятили все своє життя саме тому, і сама вся та атмосфера заставляла якраз думати в цьому моменту. Стояло. Звичайно, ми досягли багато, нам це вдалося з допомогою то Сахаровського того комітету, потім наших гельсінських і тих груп, які були в Україні, це вже Лук'яненко, Руденко і інші. Потім вони діяли довший час, але потім вже колесо розкрутилося. Ну, але, а своя внутрішня голодівки, протести там, проти режиму внутрі лагера, проти за той статус передв'язання, щоб визнали кінці кінців нас. Ми, українці, мали величезну проблему з нашим Валентином Морозом. Я не знаю, чи доходило, чи приходилося тобі чути. Доходило. Ми, і, до речі, там я і Шумук в тій ситуації не мали, ми фактично врешті-решт стали ізольовані, бо не сприйняли нас люди, ми звернулися за допомогою до того ж Горня, бо Горінь Михайло був на волі, він мав авторитет великий. Завжди він мав авторитет, щоб нам якось допомогти, бо Валентин приїхав з критої тюрми туди, до нас, в Мордовію, на Сосновку. А про нього ж писав, вже газети писали, більшовики. Як собі згадав, я одну тільки стіли підвал в Ізвістях, аристократ духа його заокеанський покровитель. Це ж підвал в Ізвістях про Валентина Мороза. І він приїхав до нас. В лагер. А в нас вже є вихід, ми вже маємо вихід інформації. Так коли він вернувся, якого року? В 76-й рік. Угу. 76-й. І це. І кажуть мені, значить, Валентин приїхав, а ми вели звичайну боротьбу, вели з ким сидіти в камері. Це мало значення. Ми заплатили. Спочатку у нас було 70 кримінальних тих хлопців з кримінальних зон на Сосновці. Ставши на політичну платформу, так? Ми вели з ними велику, страшну боротьбу, включно до фізичних бійок. Чекісти, звичайно, підтримали цих кримінальних, вони їх використовували як, як провокаторів використовували всі. І перед нами стояло завдання, аби їх якось від це забрати. І, звичайно, ми стали на те, що це люди невинні, що то чекісти їх використовують, кримінальників. Роблять з них політичних в'язнів, ні за що, просто він там чи програвся в карти, чи в доміно, там, значно не його роблять. Викинув листівки, власноруч написані, долой Леніна, Сталіна, вони це добавляють срок і кидають, тут використовують як провокатор. Звичайно, чекісти їх укріпляли на Дусі, але ми врешті-решт перемогли, їх забрали від нас. До одного, буквально залишили нас, але це нам дуже дорого коштувало, так само, як то з ким, хто має сидіти в камері. І на той час, коли Валентин приїхав, значить, а ми як? Ну, Валентина знає цілий світ. Картер з Брежнєвим говорив про Мороза, нам приходить так само інформація з волі. І думаємо, знаємо ми, що справді, раз це ім'я, саме ми спричинилися, бо Валентина першого арештували після того, як почалися вже арешти. 71-го року, так. 1 червня. Так. Правда. І це. Думаємо, він сидів тих 5 років в критій тюрмі. Людина творча, значить він має десь якийсь багаж вже, який носить з собою. Значить, треба створити умови, аби цей багаж передати, ми вже маємо можливість, аби він вийшов за межі імперії більшовицької. І мені кажуть, приймає там наше керівництво своє, українське, політв'язне, ти береш його до себе, а він поки що у цій карантині. Ти ранком виносим параші виливати оце. Значить, зробили підйом, виливати параш. І вмиваємося, бо вмивальник був один спільний в коридорі. Ранком, як відкриють менти виносити параш, ти заходиш до Валентинової тої камери, його теж відкриють. Береш його матрас і кажеш, йдеш за мною і несеш свою камеру. Менти не будуть відбирати, вони тут вони ніколи не відбирають. А що, відчиняли всі камери одночасно? Всі камери одночасно відкривають. Вмиватися. Так? Вмиватися, виносити параш. Хіба не відкривають того, хто з кимось побився там, знаєш? От бувають там, є такі конфлікти. Всілякі там, і хтось має до чогось, то ту камеру якусь одну бережуть чи дві, окремо їх. Бо в них не хочуть, менти там в них на роботу водити, зміна кінчається ранком, розумієш, не хочуть встигнути. То всі відкривають камери, виносять параші, вмиваються і так от ходять. Є можливість зустріти. Так було на Сосновці, в концлагері Сосновка, на особливому режимі. Так було. Значить, мали можливість ранком зустрітися, всі в'язні. І ми прийняли рішення, оскільки Валентин мого швагра, сьогодні Віктора, вони на одній площадці проти другого. Тут на набережні в Станіславі жили. Він з Івано-Франківська, я з Івано-Франківська, то ти візьмеш його матрас і скажеш, Валентин за мною. І він буде сидіти в камері, ти його занесеш, тобі дадуть 15 діб, чи 10, може, мені, за те, що ти це зробив. Але він вже залишиться в камері, Валентин. Ти відсидиш і будете разом. І задача моя була, яка... Аби Валентин написав все те, що він має для передачі за бугор в світ, щоб вийшло. А я знав, як це зробити, я ж право написати то, а я знав, як зробити, аби передати, щоб не впало в руки чи кисть. Ну, для цього треба разом сидіти. Ми так зробили. Я його забрав, він зі мною сидів, поки не описав все, це, що він мав написати. Ну, там нема коли, то камера закрита. Що він там пише, я не знаю. Але передає, а Саранчук, це наш був писар, який на мікро ставився ніхто, як він же ще ж художник. Пише так, розумієш, Петро просто чудо. І патріот він, і чесний, такий порядний чоловік, дуже порядний. І Норильськ прийшов, він то повстання там організував. Через Петра. Я брав від Валентина. Створював йому умови, так як він міг писати, безпеки. Потім забирав Петро, це клав на мікро, потім ми передавали, переносили. Коли прийшла інформація, що все то, що Валентин написав, отримано, дійшло мети. Хлопці кажуть, слухай, ми хочемо знати, що він там передав, бо мало як будуть обставини розвиватися, то буде знати, десь буде заходити розмова. Валентинович, нехай десь, може, в нього є черненький. А на той вже час, поки то прийшло, він зі мною десь був за 2 місяці. Зі мною він найдовше сидів в камері. Решта, після мене, до місяця він обійшов всі камери, з кожної камери його вигнав. І ось на цей момент він вже сидить сам в одиночці. Як вийшли ми, кажуть мені, Богдане, ти давай, скажи Валентинові, хай він нам дасть, аби ми знали, що перед. Я кажу, добре, завтра ранком, оце як відкриють на параж, я до нього піду. І підходжу, а він ходить, а він номерно відкидає. Значить, ми у кримінальників мало ми отримували за Бугра ті моргалки японські. Кримінальники, що в нас були, хлопці, то ми, щоб Валентин писав, щоб Валентин не змучився, бо Валентин укритий 5 років просидів. Значить, ми за ті відкритки платили цим хлопцям, а вони за ті відкритки чаю мінтів купували. Ми не могли це робити з моральних принципів, а давали кримінальникам, а ті робили шкло за Валентина, норму йому поцювали, аби Валентин нас нічого не робив, бо ж герой, як Романюк патріарх казав, що це ж ялинка, коли там дійшло до бійки було. Це ж ялинка приїхала, в смислі, що він нагород має багато таких націоналістичних. А він викидає номера, ну, чужинці з нас сміються, цей Валик. Ну, от такі шнурівки. Шнурівки в нього завжди розщеплені, ширинка розщеплена. Ось тут от рушник от висить у нього завжди. От поговорив з тобою, відразу біжить руки мити. Помив руки, пішов зі мною, говорить, знову біжить руки мити. Розумієш? Сяде між станками, що там, поцювали оці, шліфували кришталеві світильники, такі пластинки. Це страшна робота, брудна, там пісок. Він між ті жорно ляже, то туман, корундовий пісок. А він нібито йох такий великий, розумієш? Лежить в тому болоті. Нібито вийде. Двори в нас будуть десь 6 на 10 біля цеху. Все в колючих. Оце зараз супутник американський прилетить і мене від це заберуть. А куди вони йти не заберуть? Заберуть, бо на Україні революційна ситуація, а Бандера сказав, що це тільки є. Десь заповіт лишив, що це тільки ще. Шумукове, ви тут не відкриваєте рот, бо ви комуністично зараз. Всі, а ви не священник Романюку. Ви зрадник. І, ну, словом, витворяє такі речі. Але найбільший злочин, який його був, який злочин, ну, Караванський мав його вбити. Караванський, ти знаєш? Якби Караванський, не безрозмірна шкарпетка, Валентин був би вбитий. Спасло те, що Караванський використав безрозмірно. Вона натягнулася. Взяв шкарпетку, поставив електробритву харківську, а Валентин спить. Підйом в 6-й годині. Всі повскакували нас ганяти, а Валентинові менти нічого не кажуть, бо це ж мороз. Бо чека там над ним трясеться, не чіпайте його. Світ кричить. А мороз спить у камері скаро. Ну, а Караванський старий політв'язень, він все життя в Криму. І шпіон такий, професійний він. Не витерплює, бере цей спить, він шкарпетку в харківську бритву підходить. І тою бритвою почали Валентина, розумієш? Але коли він брав розмах, шкарпетка натягнулася, і бритва по подушці, а тільки шкарпеткою чоло притиснула, розумієш? Валентин скочив. Розбори йде, що Святославе, що ви робите? От чужинці сміють. Навіть коли спить, каже, роздражає. Навіть коли спить. Він, ну, страшно противний чоловік. Ну, дивіться, ми передаємо, наш вас були загрубовані менти. У 12-й годині вони зміна кінчається. А ми лишаємося до другої в нас роботи. Ці наші менти, ми використовуємо були зі Львова поліцаї львівські. Вони виносили, бо ми в робочій зоні зустрічалися теж всі. Корекції всякі вносили, що написати, як написати. І ці поліцаї нам переносили у зону жилу. Але при ті зміні, де наші менти є куплені. І так Лузинський такий був, Іванові. Так, Іване, оце от брат, несе ту камеру, підійдете зараз до мента і скажете, що у вас голова болить. І він вас випустить. Ваша справа. Бо в другій годині будуть інші менти і всі наші справи. А Валентину ми тут купили, за нього роблять кримінальники, він по цьому дворі купив. Як побачив, що Лузинський пішов, випускайте мене. Випускайте мене, розумієте? А ті менти зразу Лузинського назад, бо вже ж, бо ясно, не мають права безпідставно, розумієш, випускають. Лузинського назад. Тобто лише мало нам не зірвали ту всю, а він пускай там, ну, то словом, такі він викидав страшні номери. І ми вирішили звернутися на волю. За допомогою обезволі трохи вплинули на Валентина, бо страшні вечори витворив, аморальні вечори, ми як людина. І знаємо, що Картер з Брежнєвим ведуть у те зустріч, наша Москва буде робити подачки для Заходу, тобто маневри двох-трох випустить. Розумієш? А далі буде тримати, замилювати очі буде. Ну і перший, хто це перший від нас випустить Валентина. Бо то ж елементарно, його найбільше знають, про нього кричать. Приїде ідіот туди. Ну, ідіот приїде. Так. Ну дивися, лист дістав, дістає листи. Він дістав страшно багато листів. Зараз бура. Ну всіми, хто дістав лист, відразу читає, а він поставив дворик. І 4 години навколо ходить той лист. Це каже інструкції звідти прийшли там для нього. Розумієш, так і вирає. Жиди сміються, ті сміються, а він порозпускає і ходить. Значить, ми попросили допомоги через підпільно, через Сахара, пішло в Львів. Чому писав листа? Ні, то ще до листа не дійшло. Ще ми просимо своїх, аби простими листами пам'ятали Валентин. А Антонів Оленка, дружина, та ж Калинець, і інші ходили, коли Валентина взяли, то вони йшли в КГБ, що вони будуть за нього сидіти, аби Валентина випустили. А вони, ну, наші такі патріотки, значить, супер. І ми звертаємося туди до них, розповідаємо, що він витворяє. Ну, бодай він нікого не слухає. Всі ми є шмель, а він є вождь великий, Валентин. І дістаємо з волі листи. Від Гореня, ну, приблизно від Михайла Гореня. Ви підніміться від тих випарів там. Підніміться, подивіться, хто нам коло вас. Та це ж така людина, Божа, і так далі. Розумієш, тобто бачимо, що, що ми не знаходимо підтримки. Ми не можемо. Оленку, я Олені написав Антоні. Так ж підпільного такого листа. Огонь страшний на себе. Хто такий ребри? Та що тут таке? Та Валентин то це є. Є Валентин Мороз, це є герой, це є гетьман і наступник бандер. І нам нічого не залишалося, бачимо, підходить, то точно будуть випускати. Прийняли рішення, а Шумок, один Шумок підтримує своїм братом, з Іваном, контакт. Раз в місяць один лист має, він пише в Канаду. А Валентин з Горохівський, це вони сусідні села з Волині, там. Ці з Любомля. А той з Горохолем. То той Іван добре знає, він Горохівський, вони б його назвали Горохівським. Чи так, то так, так. І прийняли ми, ну немає виходу. Приїде божевільний чоловік. Скаже, якщо ж цей найкращий, воно так і вийшло, як він приїхав. То що там, та решта, хто вони собою представляє? Ганьба. І що Шумок легенько натякне Іванове, що то не такі вожді, що не такі, як ви там собі уявляєте, що набагато складніше все і так. Ну, але лист де через цензуру, ми це усвідомлюємо. Ага. А чекісти все це бачать, що він тут робить. І читають, що Шумук пише їм повністю картина ясна. І вони тоді пишуть тільки статей, роблять статей. Такий був з Дніпропетровська, забув його прізвище, журналіст кагібійський приїжджав, єврей. Чи Гавронський, чи щось таке було, ага. Чи Гайсинський, якісь такі, був, він завжди спеціалізувався. І оті статті «Вожді і вожденята» у молоді України. Навколо всього того, що Мороз чинить, і Шумуків лист. Отак. Вони там підкладають все, не зашифровано, як Шумок дає. А вони називають, до речі, своїми іменами і так, то, що Шумок мав на увазі, бо вони ж бачать, розумієш, їм не тяжко здогадати. І вони ото використовують і друкують. І таким чином все фактично накинулися на Шумука, накинулися на мене, бо ми листи писали, розумієш, на захист Валентина. Всі були на їхньому боці. Був я і тільки Шумок, і Романюк трохи, вже після того, як Гель вдарив. Гель вдарив. А Гель був прихильником, захищав Мороза, так? Але ще чому він був? Бо коли Гель вдарив, ще не було Мороза, а Гель вдарив Променюка. Бо Гель має такі свої муки. Він патріот, він файний хлоп, але має. Ну, підбив собі обтаси вище і каже, що так Бандера робив, виходить, чи якийсь там це каже, розумієш? І там різні такі всякі. Що він, ти так само Бандера, що то його вуйко так, в такому дусі. Ну, любить себе покласти так. І дуже не любив Романюка. Ну, ти не любив, не любив. Ну, ти можеш не любити, можеш обійти. Але він вдарив. А Романюк є священник, розумієш? Ну, є священник. Якби ти не хотів, то треба ж якось поважатися. І Гель вдарив. Вдарив так, що Романюк впав. І Гель дуже не любив Осадча. Гель ще Осадча Михайла не любив з першого ув'язнення. Ну, а Михайло був, працював там в комі партії. Розумієш? Він був східняк, то чекісти зовсім інакше до нього ставилися, навіть в лагері, розумієш, коли він був. Чекісти підходили до нього як до свого. Вони вважали, що то з ним ще можна, він не втрачений чоловік. Крім всього, знали Михайлові слабі сторони. Михайло дуже любив поїсти. І вони на цьому. А Гель — це зрадник. Він завтра або післязавтра зрадить, розпускав такі всякі чутки на волі, і всюди Михайла ненавидів, але ми мусили захистити Михайла, бо поки нема матеріалів, поки мало хто, що тобі там в голову стріли, що хтось там зрадник чи не зрадник. І ось навколо, коли Романюк йому говорив, ти припини тероризувати Михайла, а Михайло вже почали чортики, не хочу в камеру, ти бо кажу, в куті там чорти, розумієш? Купив багато чортенят малих ситя. Вже ті якісь галюцинації такі, розумієш? Він його дуже довів Гель, дуже. І тут включився Романюк і почав Іванові лекцію. Зауваження робив. Іван вдарив. Василю впав, це в робочій зоні, розумієш, там ще на Соснову. Впав священник. Ну ми втрутилися в той конфлікт. А Іван оголосив голодівку Гель. І пішов на смертельну голодівку. Студенна голодівка. Так. Коли у нього 90 днів приїхав Валентин Мороз з тюрми. Вже 90-й день. І ми тоді, ну, Валентина ми сприйняли, а він як булочка приїхав такий, знаєш. Гарний тут Іван. Ми то уявляли собі по тих публікаціях, які були, що там його б'ють, що він голодує, там, а він гарний такий, повненький. Ну ми все це розповім. Він, я розберуся. Все, кажіть, я розберуся. А камера, в якій Іван голодував, ходила на прогулочний дворик. І він підійде, Валентин, Іван, як це там, це все? Добре, тримайся, Іван. Не знімаємо, нам каже, що він буде йому казати, ми просимо тебе, скажи, не знімаємо. Бо нема причини, би хлоп, розумієш, йшов з цього світу. Нема причини, що він ту голодівку, вже 3 місяці голодує. Словом, Валентин став його підтримувати. І той йому дуже дякував за це. Ну, підтримка, за підтримку. Ну, правда, він недовго, по-моєму, він ще з 10 днів погодував і сам відступив Іван. І тому почали там силою годувати, так. Але Іван впертий, Іван, як сказав, то робив Іван. Тому він був прихильником Мороза. Ну, скоро вияснилося. Валентина справді забрали тоді Гінзбурга, Кузнєцова, його. 79-го року, 18 червня, було підписано ОСВ-2. Так. І десь тоді їх забрали. В той же час їх забрали. Я пам'ятаю дуже добре, як нас ніколи не випустили, лагер майже окружили з усіх, начальство приїхало. А Едік в наші камери. Як прийшов начальник лагер, так це яка розмір одежі, яку він носив. Червики випущені, одежі червики. Тоді був хто випущений? Кузнецов, Димшиць, Мороз? Гінзбург. Та його дізнали? Ні, і ще хтось з тих, з євреїв. Від нас пішов Мороз і Кузнецов. Так. А їх, по-моєму, 7. Це чотири. Чи чотири? За двох совєтських шпигунів. Так. Займали по 30 років ув'язнення. Може. Ну, словом, і Валентин поїхав, і далі вся його діяльність підтвердила те, що ми мали рацію. Ну, але слава Богу, що воно не так. Там він повівся мене так вже страшно, як ми думали. Але так само багато нас розповідали, ну, мало він там дрив, десь його славені люди там сцени стягали, мало не били, що він говорив. Бо він приїхав вождь, він мав ними керувати. А там ті не хочуть підпорядковуватися. І ставили то все, ставили на місце, словом, вибили його з колії, він там якийсь почав журнал видавати, чи що, радіостанцію якусь там. Так до нас чутки доходили, але, словом, нічого серйозного від нього на імміграції України не дочекалися. Ну а що, ми сиділи, досиділися вже до того, тих звільнили, а нас поперли на Урал, вбили війська в Афганістан, потім... Коли вас повезли? Це в 79-му, в кінці 79-го. Що, на Урал? Так, Кучино. А на 80-го? 1 березня? 1-го, а може. По-моєму, ви туди прибули 1 березня 80-го року. Може. І було вас 32 чи 33? 33. Один помер в дорозі, так? Чи це не на цьому етапі? Ні, то не на цьому. То не на цьому. Було 33 нас, так? Так. 33. То привезли нас туди. А може то, може в березні, так там. Сюди він тебе документах 1 березня 80-го року. Так. Це вже ж там тихий був і Лук'яненко вже членів групи. Ну, ще в Мордовії ми були, як їх. Так, в Мордовії, так. Ще ми були в Мордовії. Я знаю, бо я йшов на заслання в 81-му. 81-му. Ну, я ще з Туса, я з Тусом зустрічався один раз. Бо я працював там... Ви пішли, коли ви з Кучина? 28 квітня 81-го року мене взяли з лагеря. Ага. Термін кінчався 23 травня. Ага, ага, ага. Ми... Так, мене туди привезли вже в кінці року. Ага. Мені здається, що... Війська в Афганістан вели коли? 29 грудня. 79-го року. Так, ти маєш рацію. Значить, ти був в 80-му, в березні туди нас привезли. Розумієш? Бо вже були війська у Веденні, то ми ще були там. Ще були ми в Мордові. А війська увели. Сахаров там збунтувався. І потім ми там. Ну, звичайно, привезли туди вперед, там страшний той барак. Ізоляція. Якщо в Сосновці ми то могли зустрітися ранком, я про це казав, на умиванні. Кіно крутили в коридорі та випускали, могли зустрітися в кіно. Всі камери відкривали, виходили, сідали, крутилися. На роботі, в цеху могли зустрітися. У баню вели, там могли так само. Ну не всі, але давали частину. Тепер. Тут же ж стала повна ізоляція. Якщо ти в камері сидиш, то ти нікого більше не бачиш, як тільки тих людей, з ким ти в камері. І на прогулянці, і у ванну. Ну, правда, тут же була проведена вода, тут була каналізація, унітази. Вони там були зробили добре. Але дворики це є такі... А ти був в Кучині? Я там вже 6 років провів. Ага. Оті колодці такі залізом оббиті. Я знаю, ми з Шумуком сиділи, як приїхали. В якій камері? От тільки входиш в коридор, отак входиш в коридор, тут це перше. Який її номер? 17-та, мабуть. Там перш кухня, був начальник, санчасть, от, а потім... Ні, входиш кухня. Ні, з прогулочного дворика, мені сказали. А, входиш з прогулочного дворика. Ага. От там, де далі почав... Там вже ніхто не жив, там починалися робочі камери і карцери туди. Так, то де ваша була? От, Рогулівського дворика. Перше. Прямо перед тобою? Ні. От ти входиш а, і от, коридор. Ліворуч, так? Так. 12-та камера, 12. Там два чоловіка? Два чоловіка. Оце я був з Шумуком там. Поки Шумуку не прорвало язву, пішла кров, його взяли в лікарню. Його взяли, він довго, я був сам, бо думали, що він вернеться, а потім прийняли рішення, що він не вернеться, що він піде вже на відкриту зону, бо він тяжко себе почуває. То мені дали Калініченка. Ні, не Калініченка, Берника спочатку. Берника, так. Берника. Ну, з Берником в мене це то треба обов'язково. Страшна справа. Розумієш, ми знали, що це в Мордові були, що він арештований. Як хотілося, про нього жизні легенди ходили, це позитивно. Ну і ці його чаша мріти, зорні кольца, що він писав. Справді видатні речі. Да. Де ми захоплювалися, то найкращий наш фантаст. Абсолютно. І ось дивіться, і я знав, ось тут мій цей свідок, який на мене свідчив один із, тут в мене є стаття, той Ковтун, великий націоналіст, то фактично був людина, яка проти мене працювала, розказував, який він великий, як він на 40 днів не їв, і на Говерлу студенти йшли, які їли постійно. І він, Бернік з ними, то він 40 днів не їв, але перший вийшов на Говерло перед тим. Ну, такі ходили характеристики про нього. А в статті в газетах про Берника пише. Вийшов чоловік високий, там характеризують, лекцію там читати. І перш ніж розпочати лекцію, це літературна, підняв палець, очі і палець догори і сказав, а все ж таки він там є. А то ми так читали, то все так, ну, з захопленням, ми знали, більшовики то перекручують. Але все це спрацьовувало на Бернику в горі. І тут раптом він очолив групу ту там в Києві із Калініченко. І мають привезти. Ну, знаєш, Берник другий раз, а з Калініченком я теж перший раз сидів на Яваці. Має прийти. Мають привезти. Бо куди його кинуть? До нас тут. І от я з своєї камери, з цієї 12-ї, так, Василь, тут 12. В цьому, в щиті, від цвяха є дірка, від цвяха, ну, колись цвяха. І через цю дірку мені видно було, як виводять на прогулянку і заводять з прогулянки людей. То я міг знати, хто є в лагері, а кого не меч. І ось раптом я чую, а за мною там далі були ті карантинні камери, де карцер. Приносять їсти туди і когось виводять хлопець. І я сидів, бачу, веду в ту дірочку, ведуть високого, сивого, розумієш? Вже в смугастій одежі. Думаю, точно бе. Як хотілося, а в мене Шумука нема, місце є. Хотілося з ним посидіти, ну от зараз я відчув, балдів і то, як пам'ятаю, як це шкотів, ну з Берником. І раптом десь через тиждень, бо я, знаєш, то слідиш там, двері хлопнули, це не хлопці. Їсти прийде, чи то когось карцер посадили, чи то це. В тюрмі за звуками визначає, що діється. Звичайно. Викликає мене, там був кагбіст Чепкасов. Чепкасов. Він мене викликає. А вони вже, значить, в Мордовії ми воювали з ким сидіти. І майже, хоч вже під кінець рахувалося, але все одно чекісти ще давали. Пробували мішати, щоб ти не сидів з ким хочеш. А в Перемі, як ми приїхали, відразу вони змінили тактику і почали казати, хто з ким хоче. От чому я з Шумуком попав. Бо вони ще перед як настільки привезли, ще шмон не прийшло вже в писок, хто з ким хоче сидіти. Тобто вони трошки змінили тут. І мене викликають, тиждень прийшло, викликає Чепкас. Ну як там, та. Ну та як? Та, нормально все. Що було? Ми вам хочемо підселити людину. Ну, я кажу, та то ще залежить кого. Та інтелігент, та файний, та давай земляк, та то таке. А я то ще ж не знаю, чи він мене провіряє, чи може, якщо я зараз проявлю, скажу, давайте відразу, то він зробить навпаки. А мені то хочеться, аби з Берником. І я веду таку гру, знаєш, з ним, аби не дати, що я дуже хочу, що я перевагу не даю людині, а даю його якостям, там, чи тяжко з ним сидіти, чи ні. Ну, словом, коли він вже сказав, то ваш земляк, то писатель, фантаст. Я кажу, Берник. Ну, кажу, писателі так само є різні. Але я нічого проти, звичайно, він земляк, письменник, давайте, хай йде. І проводять його десь через 15. Мене привели через кілька хвилин. Він приходить, знайомиться, ну, я до нього Олесь Павлович. А він мені каже, я не Олесь, не називайте мене Олесь Павлович. Я кажу, ой, перепрошую, пане Олесь, або пане Берник. Я вибачаюся перед ним, кажу, мені дуже приємно, але я знаю, що наші люди з Східної України не всі люблять пане там. Тому я буду, мені приємно вас називати, я буду вас так називати. Ну і мій обов'язок ходило ввести його в курс справи, як тут є. Яке тут життя, що. Ну, по-перше, я був внизу, я йому вступив в це місце. Ось тут спати, тому що я йду наверх. А камера така, що якщо один ходить, то другий мусить лежати. Так. А там було в мене маргарини трошки, цукерки. А він ж здоровість. Дав йому. То, що тут тумбиться, це все наше. Олесь, пане Олесь. Ну, радію до безмеж. Познайомилися, все, так як має бути. Добре, я його ввів в курс, що в нас, якщо викликає кагібіст, то треба, приходиш, треба казати, що він хотів. Чому це робиться? Не тому, що ми не довіряємо, а просто інформацію беремо, бо по тому, які вони запитання задають, можна проаналізувати, що вони хочуть і так далі. І це в нас так було прийнято завжди, я вам говорю, не тому, щоб ви мені тут казали, бо я мені вже скоро звільнятися, але щоб ви комусь іншому передали, це вже так прийнято, і то вже узаконено, в'язне. Василю, тобі кажу, ну десь, може, з місяць все було нормально. А потім він починає. До обіда це є одна людина. До обіда Христос, після обіда Сатан. Чесно. І що ще є? Він пише і щось ховає від мене. Розумієш? Я то подумав, я і так погано бачу. Розумієш? А він пише щось, я проходжу тут по цьому, і він щось ховає. Я подумав собі, що... Бо я того не люблю, як я там пишу якісь чернетки, аби хтось підглядав. Розумієш? Я думав, він тим більше письменник. Він ж нема таких, щоб відразу на чистовик писав, я прекрасно все розумів. І може йому незручно, і він там щось ховає. А свої листи, які він пише, додому він всі мені читає. Які вдома отримує так само. Це мені все окуляри. Вони товсті, розумієш, я не бачу. Все читає. Ну і перше моє зауваження яке, він просить, аби жінка в нього на 25 років молодша. Так, я знаю її, вона мого року, і я десь з рік тому з нею мав довгу розмову, так, телефоном. Вона дуже гарно розповіла, але починаючи з 71-го року, коли вона з ним зійшлася. Так. Угу. І ось, вона попала, якось так ми перший раз попали на побачення, там в один день моя дочка приїхала і вони. Сокоринська Валентина. Так, маш. Ось він їй пише, і дочка в них маленька народилася, мала 3 роки вже тоді. Назвали, як вона? Так, Квітка. Громовиця. Громовиця. Ось він пише листа, запрошує її на побачення, але каже, бо вона громовицю не брала. Ну, гарний лист, написано все. Я йому кажу, прочитавши, та й... це він прочитає. Він сам читає, а я слухаю. Я кажу йому, то може, нехай би приїхала в нас. До дитині 3 роки, я знаю, то тяжко. Ну, але для вас, то емоційний заряд, то є, знаєш, дитина, ви побудете. Ну, словом, він то сприйняв щось недобре, що я йому сказав, аби вона їхала, що я заперечу. Але потім вони ми в один день попали на побачення, то вона була сама. Я її не бачив там, хоч ми були, моя дочка, він заходив до мене, а вона, я її не бачив. Хоч він мав 3 дні, я мав 1 день, давали. Але сам Олег заходив. І він, от друге моє зауваження йому, він починає, бахта. А в нас там, коли сонце заходило, так з вікна було дуже гарно, ті захід сонця, там ліс. Подивіться, то так, кажеш, приходиш додому, відкриваєш холодильничок, а там така пляшечка, каже, горілки, вся інеєм покрита, інеєм вона так покрилася, ти відкриваєш, ковбаска там сам, так буль-буль-буль-буль, знаєш, наливаєш, а тут поруч тебе дружина, дівчина гарна, що собі там лежить. Я йому кажу, пане Олесь, не забудьте, брате, це не можна такі речі навіювати самому ним, бо це страшно. Дай Боже, почує ворог. Вони на цьому зіграють. Так, що так, ви так. Тому придаєте значення? Про то буль-буль забудьте, або не треба було сюди. Діна, Боже, не треба було сюди йти. Не треба перед тим, як йти у ту групу, треба було не думати про буль-буль. А вже якби сюди прийшли, ви думали, то зараз один шлях тільки, а він мав 6 років, то він відбути до кінця без буль-буль, не нагадувати, забути і ту, що лежить там, вийти, а потім там буль-буль. Ну і поволі-поволі там заходили наші розмови на такі от речі, розумієш? Заходили на сахар, то він один день сахар у нього спаситель, на другий день, що це продався там, розумієте? І ми то так, ну я відступав, як правило, бо я знав, що ті письменників немає, кожен має свого музика. Тим паче фантаст. Бачимо. Я відступав, у нас до сварки ніколи не доходив. Ну, але менти мене знали більше, ніж його, бо я давніше сижу. А Берник і Ребрик подібні прізвища. А-а-а. Розумієш, так, для тих чукчів там. І ось одного разу приходить, відкриваються двері, а ми з ним до оцих до прасок причіпляємо шнурки. Це у 12-ті. Панельки. Так. А напроти ментів, де ментовня, напроти, була наша робоча камера. А через камеру наша житлова дина. Прив'язуємо ми, відкриваються двері, ребри пішли, а це після обіду. Думаю, викликають начальство, думаю, мабуть, бесіди, бо мені там жити ще залишилося, може, півроку, до, ну, трошки більше. Бесіди будуть, пристрілочні. Приходжу в кабінет Чепкасова, каєбіста то, там, в торці в самому. Так, так, знаю. Сиди, стіл, на столі закуска, пляшка коньяку, закуска, і сидить лисий незнайомий мені чоловік. Ми в тих кибістів всіх знав. Василів каже, коли я переступив поріг, і ще навіть на стіл не дивився, кажу, політв'язання, ми підкреслюють, політв'язань Ребрик. Слухаю вас, не забороняли там казати політв'язання. Але ми то акцентували. І дивлюся на столі, думаю, провокація. Це точно. Якась він незнайомий хлопець. А він каже, я вас не кликав. Цей кайбіс, що я застав. А хто вас сюди прийде? Каже, не прапорщик прийде. І він встає, виходить за мною, ну, я думаю, слава Богу, мені легше стало. Я виходжу в коридор, а він каже, кого ви мені привели там, він до мене? Розумієш? Берника. І все, і мене приводять в камеру, Берника забирати. Ну, ти вже собі уявляєш, так. Відразу то, що він говорив, то буль-буль-буль, то, що він там щось ховав. А, голодівки він любив. 6 ранку пише, що він голодівка. 7:30 збирають посудину вже, тарахка, роздавали там ту баланду, він не брав, він голодує. А коли миски вже збирає, він пише, давайте вже знімай голодівку, розумієш? І то через день отаке. Я йому кажу, що ти дискредитуєш, не роби цього. Або не голодуй, або голодуй, розумієш, то не можна. І на цьому в нас був зриви такі, розумієш? І я вже щось інакше почав переварювати, знаєш, в тому світлі інакше. І проходить, може, з півтора години, його нема, мені ніяка робота тут не бере. Приходить. Прийшов, сів і прив'язує далі ті шнури він собі. І я, а я біля вікна, він тут біля дверей, на двох місцях, маленька кара. Так, так. Чекаю хвилину, дві, п'ять, десять, мовчить. Угу. Я тоді кажу, пане Олег, що це значить так? А він, що ви маєте? А що це ви маєте на увазі? І далі спонту. Я кажу, так взяв його за руку, кажу, лишіть ті шнури. Що я маю на увазі? Я маю на увазі коньяки і то, і то. А він, а ваша якась справа? Я говорю, яка моя справа? Ви українець і я українець. Ми за одну справу тут сидимо, кажу. Я кінчаю другий термін в'язнення. Мені з побачення одного цукерка не давали, і нікому з моїх друзів, я, з ким я сижу, кінчаю вже років за цим. Їхали, вертали ту продукти, які вертали назад. Ніхто нікому не дав. Я цього не бачу. Вам приносять сюди. Це що? А він каже, це ж плата за що. А він до дзвінка тут же ж відразу. А менти напроти. Тільки натиснув, вони вже чекали, розумієш? І зразу ті двері відкрили, суцільні, грати лишили. І обидва, той капітан і два прапорщики. Так, як горобці на це. Чом діло? Він до них. Я чесний совєтський чоловік. А ви мене посадили з цим націоналістом бандерівцем. На мене. Він оце говорить, я підійшов, то прокурор підійшов. Коли я кажу, вони все продали з цим американцем, я чесний чоловік. А і жидам, і американцям. Ага. І я підійшов йому вризав раз. Ударив я його. Ви ж здоровенний, як ви зважились? Чесно, я ударив. Я його ударив. Це, і це менти дивляться? Стін на дверях, на град, на тих дверей з гратів, розумієш? Ага. І він, це вони слухали, що він оце, він напівплачучи, це каже. Але коли він сказав, що не продалися, що він каже, що ми націоналісти, я себе вважав націоналістом, я їм є, чи стараюся бути, але стараюся бути.